फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने इस जमीन के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में तब्दील कर दिया और उन पर पक्की मिट्टी के तह बर तह पत्थर बरसाए।